राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल शरद पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम एक संसार एक परमात्मा तत्व वो साफ कैसे दिखता है कि संसार में रचे बचने से विक्षेप दुख संताप हलचल ऐसे महान आपदे होती है और पारमार्थिक बातों में आते ही उनकी सुनते ही एक शांति मिलती है। ऐसे संसार तो दिखता है परमात्मा दिखते नहीं, परंतु दोनों की बातों से ऐसा असर पड़ता है कि संसार की जितनी घुल मिलकर बात करो इतना ही महान आफत आवत और पारमार्थिक बातें करने से एक बड़ी शांति विलक्षण मिलता है स्वाभाविक। इस जगह बात मेरे से पूछा कि परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष कोई आप बताओ प्रमाण, मैंने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण उसी होते में जो साधन में भजन में लगे हुए हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक उसमें साधन में लगे हुए है, एक संसार में लगे हुए है, उन दोनों में फर्क दिखता है। तो वो फर्क है कोई मूल में चीज होने से फर्क है ना। जैसे अंग्रेजी पढ़े हुए अंग्रेजी न पढ़े हुए पता नहीं लगता, परंतु सामने अंग्रेजी का कोई पत्र आ जाए लिखा हुआ तार आ जाए तो उसमें वो बता सकते हैं, ऐसा नहीं पढ़े हुए नहीं बता सकते। तो उससे मालूम होता है कि अंग्रेजी लिपि है और भाषा भी है, नहीं तो दूसरा में फर्क कैसे आया। जिसने अंग्रेजी का अभ्यास किया है वो बता देगा कि ऐसी बात है, मुझे ये बात है ये बात है, बात सच निकलती है, हमारे सामने तो हम नहीं बता सकते। तो इससे मालूम होता है कि अंग्रेजी लिपि भी है भाषा भी है, हम नहीं जानते क्या हुआ चीज है मानना पड़ता है। इसी तरह से पारमार्थिक बातों से एक लाभ होता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है, हलचल मिटती है, इससे सिद्ध होता है परमात्मा तत्व है, नहीं तो अशांति कैसे मिलती है, उसमें विलक्षणता कैसे आती है। जो सच्चे हृदय से पारमार्थिक मार्ग में लगे हुए अभ्यास करते हैं, अस्कुल इस विषय का अनुभव किया है, उन पुरुषों में हमारे में फर्क मालूम देता है। आप बताने पर विचराने पर मालूम देता है फर्क। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये एक तो सांसारिक पारमार्थिक दो चीज है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग मालूम देती है। सत्संग में रहने वाले अर्धम विचार करने वाले जब बाहर जाते हैं तो ऐसे मेरे को सज्जन मिले थे, हमारे गुरु भाई थे तो कोलकाता में रहे वो, तो उसमें रहे तो सत्संग में फिर वहां से गए तो कहते जैसे कोई शांति ठंडक हो और गहरी गर्मी और लू में आ जाए तो पता लगता है कि भाई उसमें से फर्क है। इस तरह से वहां जाओ तो उसे फर्क मालूम देता है, यहाँ यहाँ रहो क्यों तो पता नहीं लगता, ठंड में क्या पता लगे, और गर्मी में जाओ तब ठंड का गर्मी का दोनों पता लगता है। जो पुण्य आतप तापित हुई और तरु छाया सुख जाने सोई, तपता हुआ हो उसको मालूम दे वृक्ष की छाया कैसी होती है, अब छह में छह बैठे उसे क्या पता, वो नहीं जान सकते। इस तरह से संसार से संतप्त पुरुष है और कुछ पारमार्थिक रुचि है, उनको सत्संग मिलता है तो ये प्रत्यक्ष मालूम होता है कि इसमें कुछ विलक्षण होता है, शांति है। तो ये दो विभाग हमें दिखता है साफ साफ। आप विचार करो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, सांसारिक बातों में हलचल है, दुख है, संताप है, तरह तरह की है, और इसमें जाते ही फर्क पड़ता है, हर एक को पता नहीं लगता। जब संसार में लगे हुए हैं तो उनको क्या पता लगे, वो वैसे वायुमंडल मिलते, वैसे यादें मिलती, वैसी बातें मिलती है, ऐसा ही है। अब वे वहां बैठे हुए पारमार्थिक बातों की चर्चा करे तो वे क्या समझे, नहीं समझ सकते, निरुद्ध दिखती है। तो दोनों भाग अलग अलग है और इसका असर होता है, ये प्रत्यक्ष है। इन दोनों में भी फर्क क्या है कि पारमार्थिक रुचि जानने वाले सांसारिक पदार्थों को भी जानते हैं, उस वायुमंडल को भी जानते हैं, और सांसारिक में रचे पचे हैं ज्यादा मात्रा में, उनको इस बात का पता नहीं है कि पारमार्थिक बातों में शांति है, आनंद है, विलक्षणता है, नहीं जान सकते। या निशान सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है वो इसमें संयमी जागृति, जिसके इंद्रिया अंतकरण अपने वश में है, इनके प्रवाह में नहीं बहा है, वो या निशान सर्वभूतानाम जो सब इतना रात अंधेरा है, भोगों का भोगना, संग्रह करना, रात दिन उसमें रहना, ऐसे रहते हैं, तो वो रात में है, वो रात वालों को पता नहीं हम रात में, वो रात में वो आदमी दिन है सपने जागरणम यथा, वो भी वहां जागता है। तो या निशा सर्वभूतम तो श्याम जागृति संयम ही, और ये श्याम जागृति भूता नहीं, प्राणी मात्र जिसमें जागते हैं, सादृशा पश्चित मुनि, मुनि की दृष्टि में वो रात है, परंतु पश्यता उसे पश्यत दिया है, मानो अनजान है उसको, तो पारमार्थिक बात का पता नहीं है, मन पारमार्थिक तत्व जानने वाले को उसको भी पता है कि ये रचे पचे रहते हैं, कितना दुख होता है, और वो भी जानते हैं भाई, क्योंकि वो तो सबके अनुभव संसारिक होकर भी तो पारमार्थिक मार्ग में गए हैं, इस बात से उनको इस बात को पता है, तो उसको पश्चित सब दिया। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जागता है, और यश्याम जागृति भूता नहीं, प्राणी जिसमें जागते हैं, राग द्वेष बने हुए, पैसा पैसा गए वैसाव करते हैं, थोड़े की दुख होने में अल्पेन उन्नति मायाती, अल्पेन आयाते दो गे, थोड़े से तो राजी हो जाए, थोड़े से नाराज हो जाए, थोड़े से दुखी हो जाए, थोड़े से सुखी हो जाए, तो ऐसे वो हलचल में मचे हुए हैं, तो उनकी रात है वो तो परमात्मा की तरफ, और वे अपने बड़े जागृत है, पैसा कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में, ठगाई करने में, धोखा देने में बड़ी होशियार है, उसमें जागते हैं वो खूब अच्छी तरह से, आप लोग हम लोग नहीं समझते, वो जागते हैं। सा निशा पश्यता मुनि, पश्यता सतह मुनि, सा निशा देखते हैं मुनि की दिशा में है, तो मुनि देखते हैं उसको, उसको भी जानते, उसको भी जानते, और जो केवल संसार में फंसे हुए नहीं जानते, तो परमात्मा से क्या जाने, उनको पता ही नहीं है, उस तरह से जानते ही नहीं। तो आजकल के वायुमंडल में रचे बसे रहते हैं, उसमें बसे हैं, वो पारमार्थिक बातों को नहीं जानते, जान नहीं सकते, क्यों उनका अनुभव ही नहीं, वृत्ति नहीं है, और पारमार्थिक मार्ग जानते हैं तो उनको दोनों को जानते हैं ठीक तरह से। तो दो विभाग एक प्रत्यक्ष है, ये ऐसी शांति है, सारी लक्षणता है। अब उनमें रसे पसे रहने कोई आदमी इधर आ जाए तो उसको देखते ही क्या हुआ, आदमी इधर बिगड़ गया, क्योंकि वो अपने तरफ से देखते हैं तो उस अरेंज सहन उस विचार और तरह हो जाता है, तो उनको मालूम होता है कि ये कुछ समझते नहीं है, भीड़ गई उसे और भीड़ नहीं गए है, ये विचित्रता है ही है। संघ से असर पड़ता है, हमारे देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है, सत्संग करते हैं और भाई बहनों को तो इस बात का पता है, तो लोग सत्संग करने से एक लाभ होता है, अनजान पाने से लाभ होता है, विशेष उसमें रस्ते पर न होने पर भी असर मालूम होता है उसका। जैसे आत्मताप तो हुई, तपता है रूह में जब तरुसाया सुख जाने सोई, बहुत प्यासा हो जब मिल जाए पीता है तो उसमें उसको मालूम होता है, भूखा और अन्न मिल जाए, जाड़े में लगता हो अच्छी जगह मिल जाए, तो ये सुधु दोनों जब पारमार्थी आती है सामने तो दोनों विभाग अच्छे से दिखते हैं, साफ साफ, कोई संदेह नहीं इसमें, तो इसे बड़ा भारी लाभ होता है। लाभ हुए बिना आदमी इसमें लग ही नहीं सकते, उन्हें भी लगते हैं तो उसको उन लाभ उनको भी मालूम होता है, वो उस विषय में लाभ होता है, पर उस लाभ में संताप बहुत है, जलन बहुत है, और इसमें है शांति हो जाती है। इसमें भी सत्संग करने वालों में भी कभी कभी हलचल होती है तो उनको बड़ी बुरी लगती है, ऐसे कैसे हो गई, तो क्या इनमें थोड़ी थोड़ी हलचल भी बहुत बड़ी मालूम होती है, या आंख में छोटा सा फूस आ जाए तो बड़ा मालूम देता है, या तोड़े भर भी गिर जाए तो पता नहीं लगता। इस तरह से चक्षुपात्र कल्पो विद्वान योग भाष्य में आता है कि चक्षुपात्र है ना, जैसे आंख है, आंख का पात्र है तो उसे छोटे से ही खटकता है, ऐसे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तरु दियो ताई विसरायो, ऐसो नमक हरामे, मौसम कौन कुटिल खल कामे। तो संतों की दृष्टि में देखते हैं मेरे सब कौन, जिसने परमात्मा ने सब दिया उसको भूल गया तो थोड़ी सी एक देर भूलने पर भी बड़ा मालूम देता है, और उम्र भर में याद नहीं करते कभी, उसको क्या मालूम दे, वो क्या जाने, तो उनको उन पता नहीं हो, वो तो वैसे वैसे है जैसे चेचक की बीमारी हो जाए, माता निकल जाए रोम रोम में, फोड़ाई फुंसाई फुंसे फुंसाई फुंसे आए, उसमें दो चार दस ठीक होगी तो क्या पता लगे, या दो चार नहीं है तो क्या पता लगे, सब शरीर पीड़ित हो रहा है, सब समय में फोड़ा निकला हुआ है, अब दो चार दस पंद्रह बीस कम हो जाए या तो ज्यादा होगी तो क्या पता लगे, परंतु सारे शरीर में दो चार फुंसी भी हो जाए, एक फुंसी तो ठकती है, तो वो साफ अच्छा सही रहे। इस तरह से सत्संग करने वालों को थोड़ा भी दुख मालूम होता है विशेषता से, तो ये दोनों बातें एकदम प्रत्यक्ष है, समझ में क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, हमारे देश देखने में आई है बात, आपको ही आई होगा, हमारे भी आई है, क्योंकि सब तरह की दुनिया तो सबको मिलती है, हम विशेष ऐसे वायुमंडल में रहते हैं कि जहाँ विशेष संसार की बात नहीं आती, अब मेरे जीवन में देखो तो मेरे सामने तो यही बातें ही आएगी, आदमी मिलते हैं सही, वे भी आएंगे तो इस बात का जिज्ञासा लेकर आएंगे, दूसरी बात हमारे कैसे हमने जाना नहीं पड़ता, हमारे आना नहीं पड़ता है, कभी कभी कोई बातें तो मालूम होती है, बड़ा अंतर होता है। तो सत्संग करके जाने वाले आदमी मिले हैं वो कहते थे ऐसा कि उनमें जावे तब पता लगे कि सत्संग में क्या है, कोई सत्संग बैठे पता नहीं लगता, ये तो बातें हैं रोजी नहीं होती है, सत्संग ऐसी बात है रोजी नहीं नहीं है, बहुत विलक्षणता है, तो पारमार्थिक विचित्र है ये चीज, तो परमात्मा है ये संसार दो चीज है, एक नाशवान एक अविनाशी है, एक नित्य है एक अनित्य है, एक क्षण भंगुर एक स्थायी है, सत है एक असत है, ऐसा विभाग आता है शास्त्र में, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, उभे और दृष्ट तत्व तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी ने दोनों को देखा है, तो दो विभाग बिल्कुल प्रत्यक्ष है एकदम, संदेह नहीं होता इसमें कहीं, अन्य तो थोड़ी थोड़ी काम संदेह होता है, भाई इतना दिन करते क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसा मालूम होता है, तो कुछ नहीं मालूम होता है बड़ी दृष्टि से, उसी दृष्टि से सत्संग की महिमा है, उसके अनुसार होना चाहिए लाभ, वैसा नहीं हुआ, इस बार तो मालूम होता है क्या हुआ, परंतु वहां की अपेक्षा बहुत हुआ है। शिकेश की बात है, मैंने शेर जी से कहा था, शेर जी क्या बात है ये, हम इतना सत्संग करते हैं, जप करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, गंगा जी किनारे रहते हैं, ऐसा करते हैं, और फिर भी मुझे जैसा कोई फर्क होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आजकल वायुमंडल को युद्ध चलता था बड़े जोरों से, कि आजकल वायुमंडल ऐसा है कि दूसरे दूसरे होता को पता लगे, वो आप से बस जाए इतना भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी भारी आफत है। जैसे गाड़ी में हम चढ़े और गाड़ी में बैठे हैं लोग, हमारे चढ़ते हुए मना न करें तो असर पड़ता भी, अच्छे आदमी देखो मना नहीं करते, अब अच्छे में क्या अपने जल थोड़ी छोड़ दी, उन्होंने अपने साथ बैठे पर मना नहीं करते, है दूसरे लोग ना ना ना ना यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो क्या बात है, वो जो अपने नियम ठीक बैठे हैं मना क्यों करे, जगह बैठ जाओ भाई, नहीं बैठ बैठ दो। ऐसे सज्जन भी देखे है मैंने गाड़ी में चलते हुए, तो भाई देख लो ऐसे जगह है यहाँ तो स्थित है, देख लो तुम सामान रख दो और रहो जगह देख लो, अच्छी जगह में तो वहां चले जाओ, यहाँ है जरूरत यहाँ तैयार है, अब कितना शांति मिलती है, कितना आदमी संतोष होता है जगह जगह यहाँ तैयार है, और जगह देख लो सामान रख दो और देख लो कहीं अच्छी जगह मिलती हो वहां चले जाओ, इतने व्यवहार में कितना फर्क पड़ता है, नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, तो मनुष्यों में फर्क दिखता है, सत्संग करने वाले पारमार्थिक रुचि वाले कई स्वाभाविक होते हैं, सत्संग इतना नहीं करते पर स्वाभाविक सेवा भाव होता है उनके, तो उनमें वो व्यवहार में मालूम होगा, सत्संग सुनते नहीं तो भी भीतर में भाव है उन्हें सेवा भाव, वो भाव होने से प्रत्यक्ष मालूम होता है, व्यवहार में उनका मालूम होता है, उसको स्वाद दूसरे को याद रखे तो स्वाद क्यों आप करता है क्यों रहता है, तो प्रत्यक्ष बात है, इसमें फर्क है बिल्कुल। इस वास्ते इस आध्यात्मिक मार्ग में लगना और लगाना बड़े भारी लाभ की बात है, पुस्तकों का व्यवहार पुस्तकों का प्रचार करने का बहुत लाभ है, उनको मालूम होता है और फायदा होता है, दूसरों को फायदा होता है, महाराज कई के ऐसे निकल जाते हैं, वो एक गुदड़ी की लाल एक कहावत है गुदड़ी का लाल, मान गुदड़ी में कोई बढ़िया बढ़िया चीज होती है तो पता नहीं लगता उसका, और मारवाड़ी बूढ़ी मती रोल निकल जाए कोई कर रही, इस तरह से बात है उसकी, तो उनमें भी ऐसे सज्जन मिलते हैं, तो सत्संग करने से सत्संग का प्रचार करने से सद्भावों का सत्शास्त्रों का प्रचार करने से दुनिया का बड़ा भारी उपकार होता है, बहुत बड़ा लाभ, आप रुपयों से इतना लाभ नहीं पहुंचा सकते, उससे भी लाभ होता है, शौर्यता होती है, शूरता पड़ती है, लाभ होता है, पर पारमार्थिक बातों से भीतर में जो शांति मिलती है वो रुपये पैसे पदार्थ से नहीं मिलती, भूख मिटती है अन्न से, जरा मिटता है कमरे से, इसमें कहना ही क्या है, परंतु पारमार्थिक बातों से जो लाभ होता है वो लाभ उन बातों से नहीं होता, तो हमें संसार की पारमार्थिक दोनों बातों का विचार कर देखे तो बड़ा अंतर मालूम देता है, वे अड़चन आई है आफत नहीं आई है, उसमें ऐसा कहा था शेठ जी ने कि आजकल इन बातों से बस गए ये कोई कम नहीं है लाभ, झूठ का बाट गई वाली ठगी धोखेबाजी विश्वासघात धोखा देना ऐसे बातों से बच गए हो, ये भी आजकल के जमाने में एक रक्षा है तुम्हारी, उसे जाओ तू क्या वही हरदम ही वही बात उनके डाका डालना दूसरी करना धोखा देना, इस वास्ते परमार्थ की बात में लाभ होता है। अब इसमें जितना जो आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा होगा। ये बात ठीक है। ये मारवाड़ी के बाद नावे जूते पुल गाले जूते मीठो मीठो जितो गाले से मीठो है। इसलिए जितना श्रद्धा शरीर करता है उसे मालूम होता है। इस वजह से रात दिन व्यवहार रहते हुए भी इसमें आज फर्क पड़ता है। मेरे तो एक अनुमान होता है कि धनी आदमी है ज्यादा उन्हें सुसावटी होती है ना, तो वो धनी और निर्धन के उनका भेद है। उनके स्त्रियों के श्रृंगार में दूसरा बड़ा भेद एक जाए तो स्वाद ही नहीं कि क्या है ऐसे कपड़ा नहीं ऐसा नहीं है अच्छा नहीं लगता। अब समझते वो ठीक अब ठीक उसमें क्या है सर। अब उसी रंग की साड़ी है उसी रंग कपड़ा है उसी रंग वैसी रंग की जूती है वैसी रंग की चूड़ी है वैसी रंग की बिंदी है। अब वो वैसी नहीं हो तो उन्हें बुरा लगता है। अब क्या बात है इसमें और क्या हो गया एक हो गया तो क्या बिंदी दूसरी हो गई तो क्या हो गया। मगर उनके वो ये बहुत बता है तो उनमें वो शोभा अच्छी नहीं थी। तो ऐसे रात दिन रचे हुए है वे ऐसे आ जाए करे तो कुछ दिन के बाद उनको पता लगता है कि भाई ये तो कोरे अभिमान में ही फंसे हुए थे। निरस्कार करते हैं अपमान कर देते हैं दूसरा दुख कर देते हैं। तो जो सज्जन आदमी है उनमें सज्जनता है दुष्ट में दुष्टता है। तो ये प्रत्यक्ष बात है। तो ऐसा मैं तो मालूम देता है भाई आपको भी मालूम होगा ही ऐसे आप थोड़ा ही आप जो जो विलक्षण बातें मिलती है तो विचित्रता आती है। अब गीता जी की मैं बात देखता हूँ तो गीता जी का भाव कहीं मिलता है तो बड़ा विचित्र भाव मिलता है बहुत विचित्र भाव मिलता है। गीता मुझे ऐसी बात है जैसे लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता भयानक भगवान लोकेश लोके कर्मांध मंदिर मनुष्य लोके बरसों तो दृष्टि की मेरी अब दृष्टि की ये लोक है। लोक में दो बात है सांख्य योग और ज्ञान योग यानी कर्म योग ये लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है। अब इसमें गीता मन ख्याल ही नहीं था ना किसी टीका मिलेगा ना हमारे पता है गीता लिख दिया तो पता नहीं मेरे को किसे पता लगा कोई कितना भेद कर दिया भगवान ने। अब बड़ी शंका होती है कि लौकिक कैसे ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग दोनों लौकिक है भक्ति मार्ग अलौकिक है। गीता कहती है द्वा पुरुषों लोके क्षर साक्ष उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा है जो उसको परमात्मा कहते हैं क्षर अक्षर लौकिक है। एक क्षर लोक द्विधा निष्ठा है दो निष्ठा है क्या कर्म योग ज्ञान योग दो निष्ठा है भक्ति योग विचित्र है ख्याल ही नहीं था हमारा। तो गीता में भी ऐसी बातें निकलती है दिखती वही है तो भले नई बात है अब नई नई दिखती ही रहती है बहुत नई आती जाती रहती है। और फिर हमें अनुमान होता है कि कितना अर्थ भरा है हम जानते नहीं है बहुत विलक्षण परावर्त है बहुत विचित्र है। इस मार्ग में जो जो बढ़ेगा तो विलक्षण तो मालूम रहेगी। ऐसे उसमें भी चोर है चोरी है डाका डालना है ठगी करनी है उसमें विलक्षणता होगी। तो वो बात है अशांति शांति है ये प्रत्यक्ष है निवृत्तिस्तु महाफला सत प्रवृत्ति उकाना निवृत्तिस्तु महाफला। भगवान की अलौकिक कृपा है करी चले पिछले दिन जो सुखी हो जो सर पड़े ही करने कल मन करी विषय अन्न बन जा रही जैसे हाथी कोई जंगल में आग लग जो जलता हो और सामने गंगा जी आ जाए तो पता लगता है ऐसे विषयों में मन रूपी हाथी जलता है पर सुई हो जो ऐसा पड़ी इस सरोवर में जाता शांति हो जाती है मन में बिल्कुल गोसल कैसी बढ़िया बात बताई। तो इसमें शांति एकदम विचित्रता है। तो ऐसे लगाओ किसी दिन आप लोग भी पुस्तकों के द्वारा लगाओ व्याख्यान के द्वारा लगाओ आचरण के द्वारा बड़ा असर होता है आचरण भी अच्छा करो।